Hola, bon dia, bon Sant Jordi. Un dia, doncs, avui que estarà marcat, sens dubte, per aquests intervals de núvols. Un dia en el qual el risc de pluja serà bastant baix cap a les comarques del Pla, l'Altiplà, la Terra Ferma, però al Pirineu doncs, sí que haurem de tenir present que a partir de la tarda hi ha risc d'algun ruixat o alguna tempesta, uns xàfecs que de cara al vespre sí que afectarien qualsevol indret, de la Cerdanya, Principat d'Andorra, l'Alt Urgell, els Pallars, però gran part del dia, insistim, doncs, marcat el temps per la variabilitat, força núvols, més clarianes com més cap a l'interior, cap al sector del Pla de Lleida, i temperatures avui estables o una miqueta més altes que les d'ahir. Aquest migdia estimem una màxima de 16 graus a la Seu d'Urgell, 15 graus a Andorra la Vella, 14 graus a Puigcerdà, 21 graus a Lleida Ciutat o, per exemple, 18 graus cap a Cervera. Recordeu doncs, que podeu seguir l'última hora pel que fa al temps a les comarques de Lleida i el Principat d'Andorra a través de twitter.com/meteoprincipat.